شکر دی بیا کور د رقیب اور اور واخست هر خوا د بریا موجونو زور زور واخست شکر دی بیا کور د رقیب اور اور واخست هر خوا د بریا موجونو زور زور واخیس ایر لکی بر ڈک سرو نامات شوالا ایر لکی بر ڈک سرو نامات شوالا موندخ پل معصمو وینو پور پور واخیس شکر دی بیا کور د رقیب اور اور واخیست هر خوا د بریا موجونو زور زور واخیست قوت هلمند نیل سیالی لارا قوت هلمند نیل سیالی گل روزگان مهم لرقیب شور شور واخیست گل روزگان مهم لرقیب شور شور واخیست شکر دی بیا کور د رقیب اور اور واخیست هر خوا د بریا موجونو زور زور واخیست سنگی د کندوز بغلان پا قهر شو سنگی د کندوز بغلان پا قهر شو لاس کی بیا سپین نشان سمسور سمسور واخیست لاس کی بیا سپین نشان سمسور سمسور واخیست شکر دی بیا کور د رقیب اور اور واخیست هر خوا د بریا موجونو زور زور واخیست جنگ کی جهانی فرات اوڑان دی شوال جنگ کی جهانی فرات اوڑان دی شوال هر بدماشی غیگا کی نسکور نسکور واخیست هر بدماشی غیگا کی نسکور نسکور واخیست شکر دی بیا کور د رقیب اور اور واخیست هر خوا د بریا موجونو زور زور واخیست یاد احمدی د حماسو ڈنگر بیا د احمدی د حماسو ڈنگر هر د بلاغت انعام هر لور هر لور واخیست ستر د بلاغت انعام هر لور هر لور واخیست شکر دی بیا کور د رقیب اور اور واخیست هر خوا د بریا موجونو زور زور واخیست شکر دی بیا کور د رقیب اور اور واخیست هر خوا د بریا موجونو زور زور واخیست.